دادا مین لاری تر چمارا سدنی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدنی دی دادا مین لاری تر چمارا سدنی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدنی دی خیر کمخ کی ستونزی وی او پشی پکشی تنا کسی خیر کمخ کی ستونزی وی او پشی پکشی تنا کسی حغا پر حرونا ترمن ہمارا سدلی دی حغا پر حرونا ترمن ہمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی دادا مین لاری تر چمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی چاچ پا اخلاص پر دغلار قدم ای شیدی چاچ پا اخلاص پر دغلار قدم ای شیدی زڑنای ہر سمرا سی بی غمارا سی دلی دی زڑنای ہر سمرا سی بی غمارا سی دلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سی دلی دی دادا مین لاری تر چمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی شپاک دی دواصل پنصیب سودا حرم غیش کی شپاک دی دواصل پنصیب سودا حرم غیش کی دا خوریش بیتر صبح دمارا سدلی دی دا خوریش بیتر صبح دمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی دادا مین لاری تر چمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرامارا سدلی دی جوڑ تری نصر زر سیا رنج سی قدر منی سی جوڑ تری نصر زر سیا رنج سی قدر منی سی جوڑ تری نصر زر سی یا رنج سی قدر منی سی جوڑ تری نصر زر سی یا رنج سی قدر منی سی خاوری چکلا خاوری چکلا تر قدم را سدلی دی خاوری چکلا تر قدم را سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی دادا مین لاری تر چمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی دنت دا آشنا ددی دنت ری او بس وی دی دنت دا آشنا ددی دنت ری او بس وی دی دنت دا آشنا ددی دنت ری او بس وی دی دنت دا آشنا ددی دنت ری او بس وی دی تری قافلی تر زمزم را سدلی دی تری قافلی تر زمزم را سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی دادا مین لاری تر چمارا سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی بیل چتری ننسی تر حرم را سدلی دی هل ترحمتنا انوارنا بحساب دي هل ترحمتنا انوارنا بحساب دي دير خلق د خدای تر کرم رسید لی دی دیر خلق د خدای تر کرم رسید لی دی دیر خلق د خدای تر کرم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی دادمی ملاری تر چم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی گورم سروری لالا کی چراغ دمین برساتا گورم سروری لاس کی چراغ دمین برساتا داس بین شغلی تر محترم رسید لی دی داس بین شغلی تر محترم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی دادمی ملاری تر چم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی بیل چتری نن سے تر حرم رسید لی دی